ako se nisi udala, ako si me opet poželela, ako ti je duša čista, adresa je moja ista, ako ti je duša čista, adresa je moja ista. Ako se nisi udala, ako si me opet poželela, ako ti je duša čista, adresa je moja ista, ako ti je duša čista, adresa je moja ista. Za uvek nestaću, čekaću, plakaću i za uvek nestaću. Ako se nisi udala, ako si me opet poslala,